alege a firie să stai cât mai aproape de familie. Acum 26 de ani până aprilie am descoperit viața și mi-am propus să mor odată cu speranța de a limita măcar în parte ignoranța. Și n-am arme nici intenția să le obțin. Arsenalul conține doar rime și astea doar că nu mă pot abține să le fac. De fapt încerc să fiu sincer cu mine. O duc greu, dar n-ai să vezi să cer din cer nu ține. Paranoic după Freud difer de mulțime. Cercul în care o ard sunt extrem de puține. Că deși-ți promit mult, nimeni nu te va susține. Și ca să câștigi ce vrei, trebuie să înveți să lupți bine. Dar nu cu restul, cu tine mai degrabă. Vezi, tu nu întotdeauna ai de ajuns, doar gestul. Deci dacă nu stai de treabă, ori nu vrei testul, ori îți place să stai pe labă, sau sper cumva că o să-l ai pe tavă. Când ți se pare că viața te înfrânge, când ți se pare că lațul ți se strânge, rezistă la tentații ca Iisus pe cruce, ca la final să nu fii tu cel care plânge. Nici eu nu voiam să mă schimb și culmea. Nu numai că m-am schimbat, m-am tripat să schimb și lumea. Am văzut, făcut prea multe să nu mă schimbe. Și văzând cum e realitatea din filme de Spielberg, îți zic, prietene, revină-ți în fire. E o linie extrem de subțire între indiferență și nesimțire. Viața e o fugă după fericire. Și dacă împrăști ură neștire, nu te aștepta să primești iubire. Cedric, revină-ți în fire. Viața e ca o știre, se întâmplă și nu știi dacă se întâmplă pentru tine. Spui că vrei să schimbi lumea, întreabă-te dacă se merită. Eu strig în continuare vieții, sperie-mă. E mult mai greu, acum am văzut multe, am trăit multe. Am realizat că viața e un război între oameni și brute. Mă număr printre cei care cred că e ca Homer. Nu există înțelegere între oameni și lei. Când ți se pare că viața te înfrânge, când ți se pare că lațul ți se strânge, rezistă la tentații ca Iisus pe cruce, ca la final să nu fii tu cel care plânge. Când ți se pare că viața te înfrânge, când ți se pare că lațul ți se strânge, rezistă la tentații ca Iisus pe cruce. Urmează-ți calea oriunde te duce. Când rămâi fără alternative, e timpul să treci la soluții alternative. Când trăiești întreținte, doar spiritul te mai ține să-ți găsești cuvinte. Pumnale și flinte pentru lingă ce lingă-uri pentru lingou. În timp ce alții-și lingrănile prin studio-uri. Unde echilibru? Cine va sta în picioare? După ce-i va trece timpul, văd zilnic cum se cade. De la oameni care nu ar cum se cade. Căci viața nu se împarte în an, se împarte în decade. Iar cel ce decade nu mai știe să se ridice. Ar trebui să se practice mai mult, nu doar să se predice. Toți vor să se înfrupte, dar n-au curajul să te înfrunte. Au vina pe frunte, stigmată după compromisuri multe. Greșeala din trecut parcă-i ajunge, parcă nu le mai ajunge. Echilibru e stricat să curgă sânge. Pentru că nu vreau să mai văd niciun frate ce plânge. Am spus mai mult decât voiam și nici așa n-ajunge. Când ți se pare că viața te înfrânge, când ți se pare că lațul ți se strânge, rezistă la tentații ca Iisus pe cruce, ca la final să nu fii tu cel care plânge. Când ți se pare că viața te înfrânge, când ți se pare că lațul ți se strânge, rezistă la tentații ca Iisus pe cruce. Urmează-ți calea oriunde te duce. Istoria nu se scrie numai cu sânge sau numai cu spada, ci încă înteacă. Ar fi prea simplu. Iar istoria ne învață că vinovăția mai mare e aceluia care n-a împiedicat decât acelui ce-a făptuit. Fiecare rămâne prizonierul propriului destin.